boldog vagy? Remélem most már igen! Sosem leszel addig boldog, míg nem éled ki a beteges, elbaszott vágyaidat! Csináld azt, amire szükséged van! Menj! Vadra kis babát! Egy babagazó keci vagy, ez az igazság! Mindig is az voltál! Láttam a szemeidben, hogy degenerált fasz vagy! A szüleid büszkék lehettek rád!